สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเป็นการเปิดสถานีโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกันแล้วในช่วงกลางสัปดาห์คือในวันพุธก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเปิดโอกาสให้เป็นการตามใจท่านล่ะท่านผู้ฟังที่มีคำถามข้อสงสัยใดๆส่งเป็นจดหมายหรือว่าเป็นไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโศกแล้วข้าพเจ้าก็จะตอบให้หรือท่านที่สะดวกทางเว็บไซต์เขียนไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com ข้าพเจ้าได้รับข้อความแล้วถึงคิวก็จะมาตอบให้แต่ในช่วงนี้คำถามที่ส่งมาก็มีพอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะมาทยอยตอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งบางครั้งเรื่องราวที่หลังจากที่ข้าพเจ้าได้อ่านจดหมายของท่านผู้ฟังหรือว่าข้อมูลที่ส่งมาทางเว็บไซต์แล้วเราก็นำธรรมะที่เหมาะสมกับคำตอบนั้นๆนำมาพูดให้ฟังในวันจันทร์วันอังคารหรือว่าวันพฤหัสวันศุกร์รู้ถึงคำตอบต่างๆเหล่านั้นกันก่อนเลยทีนี้คำถามต่างๆที่ส่งมานี้ท่านผู้ฟังก็สามารถถามได้ทุกเรื่องล่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติก็ได้เรื่องราวเกี่ยวกับการที่เรานำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบคนหนึ่งถามสมมติคนอื่นถามเราฟังคำถามของเขาเราก็ได้ประโยชน์เพราะบางทีเขาก็เป็นเหมือนเราหรือบางทีเราสงสัยเรื่องใดๆเราถามไปส่งคำถามกันมาคนอื่นเขาก็ได้ประโยชน์เราบางทีคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนเราทีนี้ในเรื่องของคำถามนี้มันก็จะมีความแตกต่างท่านผู้ฟังสังเกตดูดีๆเนี่ยข้าพเจ้าจะพยายามจะกำหนดบทเพียรชนะให้มันถูกต้องในเรื่องของคำถามมันจะไม่เหมือนกับความลังเลความเคลือบแคลงความลังเลความเคลือบแคลงที่เป็นวิจิกิจฉาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งวิจิกิจฉานั้นก็จะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นความศรัทธาคนที่มีความเคลือบแคลงมีความลังเลมีความเห็นแย้งจะไม่ศรัทธาจะมีความศรัทธาลงใจเชื่อใจไม่ได้เขาจะมีสัมมาทิฏฐิไม่ได้นั่นคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจเราเรียกว่าวิจิกิจฉาแต่แน่นอนคนที่เป็นแบบนี้ก็ต้องมีคำถามละถามมากถามเยอะถามซักไซ้ไล่เรียงเพราะด้วยความที่ไม่ลงใจด้วยความที่เคลือบแคลงในทางตรงข้ามท่านฟังคนที่มีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่มีสัมมาทิฏฐิเขาอาจจะมีคำถามก็ได้ซึ่งคำถามที่มีที่เกิดขึ้นนั้นก็อยู่ในแนวทางอยู่ในแนวทางของอะไรอยู่ในแนวทางของอริยสัจ4ก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวิมุตติคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติในแง่มุมของศีลมีความละเอียดมีความแยบคายอย่างไรบ้างแล้วก็ปฏิบัติที่ลึกซึ้งไปในเรื่องต่างๆอย่างนั้นถามบิณฑิกาเศรษฐีท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นโสดาบันก็ยังมีคำถามในเรื่องของการให้ทานคำถามในเรื่องของโพชฌงค์ 7ซึ่งคนที่ศรัทธาก็มีคำถามได้นั่นเป็นผลของการที่เพียรพยายามในการปฏิบัติมันแตกต่างกันท่านผู้ฟังคำถามของคนที่มีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจคือวิจิกิจฉาก็เป็นไปในแนวทางหนึ่งคำถามของคนที่มีศรัทธาคนที่ตั้งหน้าตั้งตาในการปฏิบัติมีความแน่วแน่จริงมีการทำจริงก็เป็นไปในอีกแนวทางหนึ่งถามมายังไงฮะต่อไปเนี่ยก็เพื่อที่จะคลายสงสัยนั่นเองคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งพระพุทธเจ้าบางทีก็ให้ถามได้อย่างตอนปรินิพพานก่อนการปรินิพพานเนี่ยนอนตะแคงขวาอยู่ที่ใต้ต้นสาระกู้แล้วเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของความเคลือบแคลงความเห็นแย้งตรงนี้เนื่องว่าถ้าใครมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติให้ถามได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำถามใดๆล่ะที่เกิดจากอำนาจของความเคลือบแคลงความไม่ลงใจหรือเป็นคำถามที่เกิดจากอำนาจของการเพียรปฏิบัติเนี่ยบางทีเราเพียรปฏิบัติมากเกินไปเป็นความฟุ้งซ่านมันก็เป็นคำถามเยอะอันนี้ก็เป็นไปได้ในวันนี้เราก็มีคำถามของผู้ฟังวันนี้จะเอาส่วนที่มาจากทางเว็บไซต์ pyothamma.com มาตอบคำถามแรกนั้นเป็นคำถามของคุณเหมือนอิ่มก คุณบันอิมนี่ก็ส่งมาทางเว็บไซต์ piyathamma.com ได้เล่าให้ฟังว่าตัวเองก็มีการฝึกปฏิบัติธรรมะมาพอสมควรแต่ว่าพอเจอกับสถานการณ์จริงแล้วก็ต้องมีการตั้งหลักเป็นอย่างมากอันนี้แน่นอนเลยท่านผู้ฟังนั่นแน่นอนเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับการที่เราฝึกทหารการที่เราสั่งสมอาวุธการที่เราจะเตรียมในการที่จะป้องกันเมืองเคยตรัสถึงเรื่องของเมืองกายที่มีจิตเนี่ยเป็นเจ้าเมืองในเมืองกายมีจิตเป็นเจ้าเมืองเวลาที่เขาจะเตรียมทหารสั่งสมอาวุธในการที่จะป้องกันเมืองเขาเนี่ยเขาก็ต้องทำตอนที่ยังไม่มีข้าศึกมารุกรานในเมืองที่มีองค์ประกอบที่สำคัญเช่นต้องมีกำแพงเมืองในบนกำแพงก็ต้องมีเชิงเทินเดินราบหน้ากำแพงก็ต้องมีคูล้อมราบในเมืองนั้นก็จะต้องมีกองทหารกองทหารนี่ก็ต้องติดอาวุธแล้วก็ต้องมีเสามีอุปกรณ์มีอาหารมีน้ำดื่มสะสมเอาไว้เปรียบเทียบกับเมืองกายที่มีใจเป็นเจ้าเมืองของเรานี่แหละก็ต้องมีการสั่งสมอาวุธอาวุธในที่นี้ก็คือสุตตะการฟังธรรมะการใคร่ครวญธรรมะต้องมีกองทหารกองทหารในที่นี้ก็คือความเพียรต้องมีกำแพงกำแพงก็คือปัญญามีกำแพงแล้วมีประตูใช่ไหมก็จะต้องมีนายทวารเฝ้าประตูนั่นก็คือสติบนกำแพงต้องมีเชิงเทินมีคูล้อมราบนี่ก็เป็นหิริเป็นโอตตัปปะในเมืองนี่ก็ต้องมีเสาที่มีความมั่นคงปักหลักเอาไว้นั่นก็คือเสาระเนียดเปรียบเหมือนกับศรัทธาแล้วยังจะต้องมีน้ำมีหญ้ามีไม้มีอาหารเรื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเก็บสะสมเอาไว้ด้วยอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนฌานสมาธิทั้ง4ไอ้พวกเนี้ยเก็บสะสมตอนไหนทำตอนไหนก็ทำตอนที่ยังไม่เจอความทุกข์นั่นแหละแม้จริงๆแล้วความทุกข์มันมีอยู่ทุกขณะนะท่านผู้ฟังทุกวันเราก็มีอยู่แล้วไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยนะเป็นความทุกข์ต้องกินข้าวเป็นความทุกข์ต้องหายใจพวกนี้เป็นความทุกข์ขันเป็นความทุกข์การที่ต้องบริหารขันอันนี้เป็นความทุกข์ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นความทุกข์เอาก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆมันคือความทุกข์เล็กๆน้อยๆนั่นคือปกิณกะทุกข์ความทุกข์เล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้แต่ก็เหมือนกับในเมืองที่บางทีมันก็มีไส้ศึกส่งมากวนบ้างทัพเล็กๆส่งมาสอดแนมบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้าศึกใหญ่กองทัพหลวงกองทัพใหญ่ที่เป็นข้าศึกมันจะบุกมาตีเมืองเราแน่ซึ่งในที่นี้ก็คือความแก่ความเจ็บความตายทุกคนต้องเจอหรือบางคนอาจจะแถมเรื่องของความเจ็บไข้กันไปด้วยบางคนอาจจะแถมเรื่องของการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเช่นเงินหายญาติตายเราสูญเสียคนที่เรารักไปแต่พวกนี้จะเป็นทัพใหญ่ที่มันจะมานะทัพใหญ่สุดนี่คือความตายล่ะไม่มีใครหลีกหนีพ้นบางคนตายตอนที่ยังไม่แก่ด้วยซ้ำเวลาที่ความทุกข์ตรงนั้นมาถึงเนี่ยเราจะรับมือกับข้าศึกตรงนี้ได้ไหมเปรียบเทียบกับเมืองกายที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองของเราเพราะในกรณีของท่านผู้ฟังมันมีคุณเหมือนอิ่มเป็นต้นเนี่ยว่าเอ้ยฝึกปฏิบัติมาแล้วแต่พอเจอสถานการณ์จริงแม้บางทีมันก็พลาดพลั้งบ้างต้องตั้งหลักเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันเราฝึกทหารมีการสั่งสมอาวุธในเมืองของเราเป็นเมืองกายมีจิตเป็นเจ้าเมืองพอข้าศึกมันยกมาตีแต่นี่ยังไม่ใช่กองทัพใหญ่มาด้วยซ้ำนะกองทัพใหญ่มันคือความตายคือความเจ็บแต่บางคนเจ็บจนจะตายบางคนเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายจับตรงไหนก็เจ็บฉีดตรงไหนก็ปวดจะให้ยาอะไรก็ยังปวดเพราะฉะนั้นในเวลาที่ข้าศึกประเภทนี้มาถึงเราแล้วเราจะทำอย่างไรให้ใจเรายังเป็นใจที่ผาสุกอยู่ได้ทำอย่างไรให้ข้าศึกที่มันยกมานั้นไม่สามารถบุกเข้ามาตีเมืองเราได้ให้มันกั้นอยู่ที่รอบนอกกำแพงเมืองเพราะฉะนั้นเมืองเราต้องมีความมั่นคงก็ต้องอาศัยการฝึกไปอันนี้ต้องให้กำลังใจกันท่านผู้ฟังให้กำลังใจท่านผู้ฟังต่างๆที่พยายามฝึกฝนทำความเพียรในการปฏิบัติเดี๋ยวเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้างเอาเราก็ค่อยอดทนเอาค่อยแก้ไขเอาบางทีมันอาจจะพลาดพลั้งมีจิตใจขึ้นลงไปตามกระแสเราก็ค่อยฝึกใหม่ตั้งหลักใหม่ในเวลาที่ทหารเขาจะฝึกทหารกันเนี่ยเขาไม่มาฝึกตอนที่สงครามมันจะเกิดหรอกนั่นมันช้าเกินไปฝึกตั้งแต่ตอนที่บ้านเมืองสงบเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีความสุขเนี่ยอย่าเผลอตอนที่เรามีชีวิตที่มันดีๆนะมีความเรียบร้อยไม่มีภาษาอะไรที่ไม่น่าพอใจอย่าเพลินแสดงว่าเราประมาทแล้วไอ้ตอนที่มีอันจะกิน ตอนที่มีความสุขทางตาทางหูตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ยังไม่ได้เจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจก็ให้ตั้งสติเอาไว้เพราะว่าตรงนั้นถ้าเพลินถ้าเผลอนั้นลืมไปก็เท่ากับเป็นการที่ไม่ได้ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์เพราะว่าโอกาสตอนที่บ้านเมืองสงบนี่แหละเป็นโอกาสที่ให้ฝึกทหารเต็มที่เป็นโอกาสที่ให้สะสมเสบียงสั่งสมอาวุธเตรียมยุทโธปกรณ์ให้พร้อมพอเวลาที่ข้าศึกมันมาบุกตีเราแต่บางทีอุปกรณ์ต่างๆเราพังมันกลับไปแล้วเราก็ซ่อมแซมให้ดีซะอันนี้เป็นตัวอย่างอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเปรียบเทียบไว้ให้ทราบถึงการที่เราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมเมืองของเราให้ดีเมืองกายนี่แหละที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองเราป้องกันข้าศึกได้ในขณะเดียวกันก็จะมีราชทูตคู่หนึ่งที่จะนำข่าวสารตามความเป็นจริงมาบอกกับเจ้าเมืองราชทูตคู่นี้ก็คือสมถะกับวิปัสสนาจะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงก็คือเรื่องของนิพพานมาตามทางคือตามมรรคแปดไปบอกกับเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็คือจิตของเราเพราะฉะนั้นนายทวารเนี่ยที่เฝ้าประตูเนี่ยคอยปิดไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นศัตรูเข้ามาคอยเปิดให้สิ่งที่เป็นกุศลที่จะเป็นสมถะวิปัสสนานำข่าวสารมาบอกกับเจ้าเมืองนายทวารตรงนี้ก็ต้องเป็นนายทวารที่ฉลาดเราจะทำยังไงให้นายทวารคือสติของเราเป็นคนที่ฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกเขาสอนเขาบอกเขาจะฝึกสติขึ้นมาได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือในการฝึกสติก็มีหลายอย่างจะใช้อนาปานสติก็ได้จะใช้พุทธานุสติก็ได้จะใช้ศีลานุสติก็ได้ทั้งนั้นใช้ลมหายใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์ก็ได้ทั้งสิ้นเราก็ต้องมีเหตุปัจจัยอื่นอีกเช่นคุณรู้จักสำรวมอินทรีย์ไหมรู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่ยินดีในการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าแต่พวกนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราสามารถฝึกทหารป้องกันรักษาเมืองของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนที่บ้านเมืองสงบแต่มาฟังอย่าประมาทอย่าประมาทให้เราเตรียมจิตเตรียมใจของเราไว้ตั้งสติของเราขึ้นอย่าเผลออย่าเพลินนั่นเพราะว่าข้าศึกมาแน่นอนกาศึกเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจที่จะมาในรูปแบบต่างๆอันนี้ไม่ได้แช่งแต่เป็นการบอกให้เตรียมตัวเป็นการบอกความจริงที่ไอ้เจ้าความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมาแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกความจริงเอาไว้แล้วก็ด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาไม่ใช่ว่าอยากจะให้เจอความทุกข์กันแต่อยากจะให้พ้นทุกข์กันจึงได้บอกเอาไว้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มาบอกต่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้รับทราบนั่นเองนี่คือส่วนที่คุณเหมือนอิ่มเล่ามาให้ฟังแบ่งปันประสบการณ์มาให้ฟังในคำถามที่2ก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะครองความเป็นโสดหรือว่าจะแต่งงานควรจะมีในแนวทางในการพิจารณาหรือว่าเลือกอย่างไรอันนี้ก็ได้เคยฟังธรรมะในวันที่14ตุลาคมปี2556นั่นก็คือปีที่แล้วนู่นแล้วก็วันที่2พฤศจิกายนปีที่แล้วได้ไปฟังย้อนหลังในรายการธรรมรับบรุณใน2ตอนนี้นั่นคือวันที่2พฤศจิกายนปี56แล้วก็วันที่14ตุลาคมปี56แล้วก็เลยอยากจะให้นำเรื่องนี้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังย้อนหลังในตอน2ตอนนี้สามารถไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com ได้ puredhamma.com เราไปเสิร์ชหาในตอนของ2ตอนนี้ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการฟังหรือว่าท่านผู้ฟังที่ไม่สะดวกในการไปที่อินเทอร์เน็ตไปที่เว็บไซต์ในช่วงนี้เราก็มีการแจกซีดีอยู่ซึ่งทั้ง2ตอนนี้ก็จะมีตอนหนึ่งละที่อยู่ในแผ่นซีดีนี้ด้วยนั่นก็คือของวันที่2พฤศจิกายนปีที่แล้วจะอยู่ในแผ่นซีดีนี้ด้วยท่านผู้ฟังต้องการขอรับซีดีนี้แล้วก็ช่วยส่งซองกันกระแทกมาหน่อยโดยท่านผู้ฟังจะต้องมีซองอยู่2ซองด้วยกันซองแรกเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ซองกันกระแทกขนาด A4 แต่บางคนก็ถามมาว่าไอ้ซองใหญ่ซองเล็กขนาดไหนก็ขนาด A4 นี่แหละเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองเอาไว้ติดสแตมป์มา15บาทบนซองกันกระแทกนี้นี่คือซองที่1แล้วก็ต้องมีซองที่2ซองที่2นี้ก็เป็นซองธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเป็นซองกันกระแทกให้เป็นซองธรรมดาขนาดจะเล็กกว่าซองแรกซะหน่อย นะครับซองแรกที่เป็นซองกันกระแทกติดสแตมป์15บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองให้เรียบร้อยพับมาแล้วก็ใส่มาในซองที่2นี้ซองที่2นี้ก็ติดสแตมป์ธรรมดาเขียนชื่อที่อยู่ในที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพ10400คิดว่าประมาณต้นสัปดาห์หน้าสามารถที่จะส่งไปให้ท่านผู้ฟังได้ตอนนี้อยู่ในช่วงของการกำลังจัดทำใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วหรือถ้าใครไม่ต้องการรอนะคุณสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะไปที่เว็บไซต์ piyothamma.com นี่แหละสามารถที่จะดาวน์โหลดซีดีทั้ง7แผ่นนี้นะมีแผ่นที่1ถึงแผ่นที่7สามารถดาวน์โหลดไปฟังกันก่อนได้เลยนะเพราะว่าข้อมูลที่สำหรับไปผลิตซีดีเนี่ยเราทำเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของโรงงานที่เขากำลังปั๊มกำลังบรรจุพันธุ์แผ่นซีดีคิดว่าภายในปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าก็คงจะเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าท่านผู้ฟังที่ต้องการฟังก่อนไม่ต้องการรอไปที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP3 ที่อยู่ในแผ่นซีดีเนี่ยมีไว้ให้เรียบร้อยสำหรับการดาวน์โหลดได้แต่ถ้าสะดวกทำตรงนั้นก็สามารถไปที่เว็บไซต์ได้ในที่นี้ก็จะนำเรื่องราวที่ได้พูดถึงว่าเราจะโสดหรือเราจะแต่งเนี่ยมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งในระดับแรกเนี่ยคนที่แต่งงานท่านผู้ฟังแหมมันก็เรื่องของกามเนาะเรื่องของความสุขนะที่เกิดจากทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายนะนี่เป็นเรื่องประมาณนี้เท่านั้นเองนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่คือบางคนอาจจะคิดว่าแต่งงานเนี่ยก็เพราะว่าพ่อแม่บังคับซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะยังมีไม่มีปัญหาอันนี้ก็กามเหมือนกันแต่คือกามอาจจะไม่ได้เกิดจากคู่บ่าวสาวนะคู่ชายหญิงกามนี่อาจจะเกิดจากการที่เรื่องของพ่อแม่พ่อแม่ต้องการอย่างนี้นะอันนี้เป็นความสุขทางตาทางหูแน่นอนของใครไม่ใช่ของเราก็ของพ่อแม่เราก็ต้องทำอย่างนี้ก็ตามไปเช่นในกรณีของท่านพระมหากัสสปะอย่างเงี้ยตอนที่ท่านยังเป็นหนุ่มก็ตามประเพณีพ่อแม่ก็ให้แต่งงานตามประเพณีแต่ว่าจิตใจนั้นไม่ได้คิดว่าจะไปเสพกามอะไรแต่ก็เป็นความต้องการของพ่อแม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของกามแน่นอนยังเป็นทางตาทางหูอยู่ก็ต้องมีการกระทำตรงนั้นแต่ว่าการแต่งงานตรงนั้นก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันก็ไม่มีลูกละแต่พ่อแม่ตายไปพ่อแม่สิ้นไปแล้วท่านพระมหากัสสปะแล้วก็ออกบวชภรรยาก็ออกบวช ด้วยต่างคนก็ต่างไปบวชแล้วก็แยกกันไปอันนี้คือเล่าให้ฟังถึงว่าเรื่องของการแต่งงานไม่ว่าเป็นความต้องการของคู่บ่าวสาวเองหรือเป็นความต้องการของบรรดาบิดาก็ตามมันเป็นเรื่องของการทั้งสิ้นทีนี้ในเรื่องตรงนี้เราก็ต้องมีขอบเขตขอบเขตก็คือเรื่องของศีลนั่นเองขอบเขตของการที่เราจะเสพการไม่ให้มีภัยไม่ให้มีอันตรายกามเนี่ยท่านผู้ฟังยังไงมันก็อันตรายยังไงมันก็เป็นเรื่องที่จะนำความเจ็บแสบเผ็ดร้อนมาให้จะทำไงไม่ให้มันมีโทษมากเราก็จะต้องรู้จักรักษาเนี่ยรักษาศีลนั่นเองอันดับแรกก็จึงต้องดูเรื่องของศีลตัวเราก็ต้องมีศีลตัวบุคคลที่เราจะไปครองคู่ด้วยก็ต้องมีศีลเนี่ยมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันอันนี้ก็จะสามัคคีกันอยู่ได้เนี่ยถ้าศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันยังไงมันก็จะต้องแตกละก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าศีลเสมอกันมีความเห็นคือทิฏฐิเนี่ยเสมอกันอันนี้ก็จะสามัคคีกันอยู่กันไปได้แต่คุณธรรมอื่นๆสำหรับความเป็นฆราวาสก็มีความสำคัญเช่นเรื่องของศรัทธาเรื่องของจาคะเรื่องของปัญญาศีลศรัทธาจาคะปัญญาเป็นคุณธรรม4อย่างอีกอันหนึ่งแต่ที่ต้องพิจารณาถ้ามีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจะครองคู่กันไปได้แต่เมื่อเราเลือกคนที่ไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาแล้วก็มีทิฏฐิไม่เสมอกันอีกเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะรูปงามเพียงใดก็ตามแต่พอไม่มีศีลเนี่ยความเน่าความเหม็นในภายในมันจะเริ่มโผล่ปรากฏออกมาภายนอกเนี่ยรูปงามเหมือนเทพบุตรเหมือนเทพธิดาแต่ถ้าภายในไม่มีศรัทธาแต่เป็นคนมีวิจิกิจฉาเป็นคนไม่มีปัญญาเป็นคนไม่มีศีลนะนี่คือความกักขระที่อยู่ภายในมองไปเนี่ยก็จะเห็นปีศาจที่อยู่ข้างในอันนี้เราต้องระวังเพราะบางคนดูภายนอกแม้ดีดีแต่พอเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจลวดลายมันออกลวดลายมันออกเป็นวาจาที่หยาบคายบ้างเป็นวาจาที่โกหกบ้างลวดลายมันออกเป็นการกระทำที่ลักขโมยบ้างเป็นการกระทำที่ดื่มสุราบ้างเป็นการกระทำที่ประพฤติผิดในกามบ้างนั่นมันเริ่มผิดศีลลายมันก็ออกทางวาจาออกทางกายไม่มีจาคะนั้นก็มีความตระหนี่อยู่ในใจมีความตระหนี่เหนียวแน่นจัด มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องให้ฐานอยู่ด้วยกันตระหนี่ไปกินข้าวด้วยกันเฮ้ยทำไมฉันออกคนเดียวแต่เธอไม่เคยออกเลยเงี้ยมันก็คงจะอยู่กันไปได้ยากแต่การครองคู่ตรงนั้นก็จะมีปัญหาหลายๆคนมีความคิดอย่างนี้ด้วยซ้ำทำหวังว่าเออชีวิตฉันเรียนจบแล้วทำงานแล้วก็จะต้องแต่งงานนะแต่งงานแล้วก็มีลูกชีวิตก็จะมีความสุขดีแต่คิดว่าตรงนี้เป็นความสุขทางเดียวแต่ที่คุณจะมีได้แต่เขาก็เป็นกันอย่างนี้นะเขาก็เป็นกันอย่างนี้แต่สังคมเขาก็หล่อหลอมกันมาอย่างนี้ดูละครหนังเรื่องไหนมันก็เป็นแบบนี้คิดว่าตรงนี้เป็นทางเดียวของชีวิตแต่พอไปทำจริงๆเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนพยับแดดแต่บุหวังในสิ่งเหล่านี้นะมีลักษณะเหมือนพยับแดดคือดูไกลๆเนี่ยแหมมันเหมือนเป็นตัวเป็นตนพยับแดดคืออะไรก่อนแต่พยับแดดก็คือเวลาที่เราขับรถไปตามทางไกลในถนนอย่างมาตอยเนี่ยถนนดำเนี่ยนะเวลาที่เราขับรถไปตามทางไกลในเวลาเที่ยงวันแต่มันบนถนนเนี่ยบนผิวถนนที่เราขับไปเนี่ยมันเหมือนมีแอ่งน้ำอยู่บนถนนแต่เป็นแบบอะไรยิบยับยิบยับอยู่ข้างหน้าสมัยเด็กๆข้าพเจ้าก็เห็นตรงนั้นเป็นเด็กอายุ6ขวบ7ขวบก็สงสัยว่ามันคืออะไรพยายามที่จะสังเกตดูว่ามันอยู่ตรงต้นไม้ต้นนั้นเสาไฟฟ้าต้นนั้นแล้วก็ไปดูใกล้ๆขับรถถึงแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแต่มันเหมือนไกลออกไปเรื่อยๆนั่นนี่คือลักษณะของพยับแดดดูใกล้ๆเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังนะคาดหวังสิ่งต่างๆโอ้ถึงตรงนั้นฉันจะไปเล่นน้ำน่าจะมีสิ่งที่น่ารื่นรมน่าเพลินใจแต่พอไปถึงจริงๆทำหวังมันไม่มีอะไรในความเห็นข้าพเจ้าการแต่งงานนี้ก็เหมือนกันจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ความเห็นของข้าพเจ้าหรอกข้าพเจ้าสรุปความเห็นนี้มาก็ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นในเรื่องของขันธ์5ว่าเหมือนพยับแดดการแต่งงานคือขันธ์5แน่นอนเอ้าทำไมมีขันธ์5เอ้าแต่งงานมีเวทนามั้ยมีแต่งงานมีรูปมั้ยมีแต่งานมีความหมายมั้ยสัญญาก็มีนะเอ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็มีจิตมีวิญญาณเดี๋ยวก็ปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ปรุงแต่งไปเรื่องนี้มันขันธ์5ทั้งนั้นเลยนี่ขันธ์5เนี่ยตามฝังเป็นพยับแดดเราจะไปคาดหวังกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าตรงนี้จะเป็นการที่เราจะมีความสุขคลายความทุกข์คุณไปจับความทุกข์เพื่อหวังที่จะพ้นทุกข์มันไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกันสิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะบอกว่าคุณจะแต่งงานถ้าคุณไม่มีศีลสมาธิปัญญาคุณจะไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้ซ้ำร้ายยิ่งจะทุกข์หนักถ้าไม่มีศีลศรัทธาจาคะปัญญายิ่งทุกข์หนักจะแต่งงานก็ตามไม่แต่งงานก็ตามนั่นไม่ใช่ประเด็นเลยเดี๋ยวต่อให้คุณโสดแต่ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาในความโสดนั้นก็ไร้ค่าต่อให้คุณแต่งงานในการแต่งงานนั้นถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาในการแต่งงานนั้นก็จะมีปัญหาเอาหรือบางคนอาจจะมีความคิดว่าเออฉันแต่งงานแล้วฉันจะรักษาศีลได้มีจาคะได้มีศรัทธาได้มีปัญญาได้การที่มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาแต่หวังการแต่งงานไม่ใช่เหตุของการที่จะมีสิ่งนั้นได้มันคนละประเด็นกันเลยมันคนละเรื่องกันสิ่งที่จะทำให้เรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นได้เนี่ยมันต้องมีศรัทธาแต่ไม่ใช่เรื่องของการแต่งงานการแต่งงานมันเป็นเรื่องของกามที่คุณจะหาความสุขทางตาทางหูซึ่งตรงนี้มีความเสี่ยงถ้าถามพระพุทธเจ้าว่าแต่งงานดีไหมข้าพเจ้าไปค้นดูในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ไม่ได้มีคำที่พระพุทธเจ้าบอกให้แต่งงานแล้วดีแต่มีแต่บอกว่าประพฤติพรหมจรรย์ดีการประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอกาสว่างแต่คุณจะประพฤติพรหมจรรย์ได้แม้มันก็ตรงข้ามกับกิจกรรมของคนคู่นะกิจกรรมของคนคู่ก็เรื่องการแต่งงานไม่ว่าจะไปกินข้าวกันหนุงกันหนิงพูดจาเกี่ยวพาราสีของแต่งของดูให้มันสวยสำหรับอีกเพศหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องตรงข้ามกับการประพฤติพรหมจรรย์นะเพศตรงข้ามนะเป็นเส้นน้ำของการประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ได้บอกเอาไว้นะมีแต่พูดในลักษณะนี้แล้วก็ให้ข้อมูลแหละว่าถ้าจะแต่งงานนะก็ต้องมีศีลศรัทธาจาคะปัญญาพวกนี้ต้องมีนะเพื่ออะไรเพราะว่าบางคนตกอยู่ในอำนาจของกามท่านผู้ฟังเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวก็จึงต้องตกล่องปล่องชินกันนะเป็นคู่กันหรือพยายามจะหาคู่นะอายุมากแล้วหาไม่ได้ก็เอามันสักคนนี่แหละนะรถไฟขบวนสุดท้ายหลับตาจิ้มไปนะเจอคนไหนก็เอาคนนั้นว่ามันพลาดอันนี้มันพลาดแต่ชีวิตเราไม่ได้มีแค่นี้ท่านผู้ฟังแต่มันเหมือนพยับแดดต่างหากคิดว่าเลยตรงนี้ไปแล้วมันจะไม่มีอะไรชีวิตเรามีค่าได้มากกว่านี้อยากจะให้มองเลยจุดของสิ่งที่เราเป็นกามไปเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจด้วยอำนาจของกามด้วยอำนาจของตัณหาแล้วมันมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดได้มากเราก็ต้องตัดสินใจด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของสมาธิถ้าเรามีจิตที่เป็นอารมณ์เดียว พิจารณาให้ดีแล้วถึงคุณธรรมต่างๆนั้นตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วก็ให้อยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของเรื่องธรรมะคือถ้าข้าพเจ้าจะบอกว่าทุกคนต้องเป็นโสดหมดแล้วก็มีการรณรงค์มีการชี้ชวนชักชวนให้คนอยู่เป็นโสดทำไม่ได้หรอกตามหวังทำไม่ได้หรอกเอาแค่ทุกวันนี้นะท้องก่อนแต่งมีปัญหาเยอะแยะนะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจนเขาต้องมารณรงค์กันว่าอย่าให้มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะต้องใช้อุปกรณ์นะเขายังรณรงค์อย่างนี้ยังไม่ได้เลยยังมีที่มันผิดพลาดยังมีที่มันมีปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความโสดแต่ข้าพเจ้าทำไม่ได้หรอกเพราะนี่มันเป็นไปตามอำนาจของตัณหาแต่คนที่จะทวนกระแสตัณหาได้ก็มีตัวของคนคนนั้นเท่านั้นที่จะทวนกระแสได้ตัวข้าพเจ้าทวนกระแสของตัวเองตัวท่านผู้ฟังก็ต้องทวนกระแสของตัวเองข้อมูลอยู่ที่ไหนคนอยู่บนฝั่งก็บอกเอาไว้คนอยู่บนฝั่งนี่คือพระพุทธเจ้าแต่ชี้เห็นว่าเฮ้ยต้องทวนกระแสนะกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งความอยากกระแสแห่งกามแต่มันจะพัดพาเราไปในทางที่ไม่ดีมีโอกาสที่จะต่ำได้มีโอกาสมีความเสี่ยงสูงแต่อย่าไปทางนั้นต้องทวนกระแสนะได้ข้อมูลนี้แล้วบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้ซึ่งทำไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกเพียงแต่ทำได้มากบ้างน้อยบ้างนะตามกำลังศรัทธาตามกำลังความเพียรของแต่ละคนแต่ทำตรงไหนได้มันก็ดีตรงนั้นตัวพระพุทธเจ้าเองก็ลอยฟังตอนสมัยเป็นโพธิสัตว์นะว่าก็พยายามที่จะหลีกออกจากเรื่องของเรือนนะมาอยู่หลีกเล่นเป็นสมณะประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันเล่าให้ฟังว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมหาชนกนี่แหละมีภรรยาแต่คิดว่าจะออกบวชออกบวชมาแล้วภรรยาก็ยังมาตามเดินไปเดินไปไปเห็นเด็กเขากำลังเล่นฝัดข้าวอยู่เด็กหญิงคนหนึ่งกำลังเล่นฝัดข้าวอยู่มือข้างขวาแล้วก็ใส่กำไลอยู่หนึ่งอันมือข้างซ้ายก็ใส่กำไลอยู่สองอันสังเกตเห็นเด็กเขากำลังเล่นฝัดข้าวยกมือขึ้นยกมือลงเอ๊ะที่มือข้อมือข้างขวาไม่มีเสียงเพราะมีกำไลอันเดียวแต่ที่มือข้างซ้ายมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งออกมาเพราะมีกำไลสองข้างเราสังเกตดูเอาถามเด็กว่าทำไมถึงมีเสียงเด็กน้อยผู้หญิงกำลังเล่นฝัดข้าวก็บอกให้โพธิสัตว์ที่เป็นมหาชนกเนี่ยแหละฟังว่าเอ้ามันจะไม่มีเสียงได้ไงมันมีสองอันแล้วมันก็กระทบกันมันก็มีเสียงแต่โพธิสัตว์ที่อยู่ในชาตินั้นถึงบางอ้อท่านผู้ฟังว่าอ๋ออยู่สองคนมันต้องกระทบกันมันเลยมีปากมีเสียงแต่อยู่คนเดียวเนี่ยเหมือนกำไลข้างขวามีอันเดียวโอ้ไม่กระทบกับใครโอ้ออกบวชดีกว่าแต่มีความคิดอย่างนี้อยู่คนเดียวดีกว่าเดินต่อไปอีกเห็นช่างสอนนะช่างดัดลูกศรนะช่างดัดลูกศรนี่ก็คือพระอานนท์นั่นแหละนะชาตินั้นไปเกิดเป็นช่างดัดลูกศรเอาลูกศรที่มันไม่ตรงเนี่ยมารนไฟชุบน้ำข้าวแล้วก็ดัดแล้วก็เวลาเล็งก็ใช้ตาเดียวเล็งเอาลูกศรที่มันงอรนไฟชุบน้ำข้าวแล้วเอามาดัดแล้วก็เล็งเวลาเล็งก็หลับตาข้างหนึ่งใช้ตาข้างเดียวในการเล็งดูโพธิสัตว์ที่เป็นมหาชนกเนี่ยเห็นกิริยาของนายช่างสอนตัวนี้ก็เลยถามเขาว่าโอ้เทคนิคนี้ทำไมจะต้องหลับตาด้วยนายช่างสอนก็บอกว่าเอ้าถ้าใช้สองตาดูเนี่ยพอเลยไประยะหนึ่งนะมันจะตีกันมันจะไม่เห็นทางตรงนะมันจะเห็นเหลื่อมกันมันจะเห็นไม่เสมอกันโพธิสัตว์ได้ความคิดทันทีนะผู้ฟังอ๋อมีหน้าเราต้องใช้ตาเดียวดูอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกับใครแต่มีแต่สอนว่าอย่างนี้แต่เพราะฉะนั้นในเรื่องของลำดับขั้นการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงให้ไว้หลายอย่างแม้ถ้าจำเป็นจะต้องแต่งและด้วยอำนาจของตัณหาที่มันรัดรึงอยู่ในใจไม่แต่งไม่ได้ไม่แต่งไม่ได้ต้องแต่งอ้าวก็ให้อยู่ในศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาแต่ถ้ารู้จักหักห้ามใจอยู่เป็นโสดก็ดีแต่นี้เป็นโอกาสว่างเป็นโอกาสโล่งแต่ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราก็ได้ทำอาสวะให้สิ้นในชาตินี้ได้อันไหนดีกว่าข้าพเจ้าก็ต้องบอกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ดีกว่าซึ่งอันนี้ก็พระพุทธเจ้าบอกไว้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองก็ตามนี้แต่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการครองคู่หรือความเป็นโสดนั้นเราก็ให้หลีกออกจากกามอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ให้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์และข้อที่3คุณต้องมีธรรมะต่างๆแน่นอนศีลสมาธิปัญญาศรัทธาจาคะตรงนี้ต้องมีท่านผู้ฟังเราเกิดอยู่ในสมัยที่เป็นไปได้ยากยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คนเราที่จะเกิดมาชาติหนึ่งเป็นมนุษย์นี้เป็นความยากอย่างมากเกิดมาชาติหนึ่งเป็นมนุษย์ยากขนาดนี้แล้วขอให้ทำสิ่งที่มันเลิศหรูอลังการ ขอให้ทำสิ่งที่มันมีความสำคัญกับเราที่จะเกิดมาสักชาติหนึ่งอะไรเป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังคิดว่าเงินสำคัญไหมก็สำคัญอยู่ชื่อเสียงสำคัญไหมก็สำคัญอยู่แต่ตายไปแล้วไปไม่ได้เลยนะตายไปแล้วจบกันแค่นั้นสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือศีลแต่ตายไปแล้วมันยังไปกับเราได้สมาธินี่จิตมีอำนาจมีกำลังมันดีแต่ปัญญาในการที่จะรู้เห็นตามที่เป็นจริงโอ้นี่ดีมากทำให้มันสุดถึงการที่ทำอสวะให้สิ้นแม่อันนี้เป็นความเลิศเป็นความคุ้มค่าที่เราจะเกิดมาในสักชาติหนึ่งแน่นอนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร